18 травня 62 года у працоўнай кніжцы Освальда робіцца другі і апошні запіс. Звольнены з заводу на ўласнае жаданне, згодна з пададзенай заяваю. Начальнік аддзелу кадраў мог уздыхнуць спакойна. КДБ ж перадышкі не меў. Апошнія тыдні Освальда ў Менску былі, як заўсёды, пад пільным наглядам. Але субота 19 травня хіба найбольш падрабязна прадстаўленая ў архіўнай справе. Расшыфроўка падслухоўвання КДБ 19 траўня 62 году. Як ты магла? Цябе не было з працы недзе 3 гадзіны. Ты ідыёт, я нікуды з табой не еду. Можаш узяць дзіцё і ехаць, бяры яе і едзь. Заткніся, вазьмі сваё дзіцё. Адчапіся, рабі што хочаш, я з табой не паеду. Ты ніколі нічога не робіш, каб не дапамагчы. Ідзі, кармі дзіцё. Можаш мяне забіць, але ў мяне з'явіцца малако. Ты будзеш рабіць скандалы да 2 гадзіны раніцы. І я не проста пайшла з працы невядома куды. Я мусіла заснуць у той паліклініцы. Гэтыя дактары як спецыяльна не чакаюць мяне. Мне што, бегчы дадому трэба было? Менавіта. Прэч з маіх вачэй, сабака, мярзотнік. Не глядзі так на мяне, ніхто цябе не баіцца. Ідзі да д'ябла, падонак. Вельмі добра. Можаш ехаць у сваю Амерыку без мяне. І спадзяюся, ты здохнеш па дарозе. Магнітафон КДБ працаваў, паслухоўванне працягвалася. Але да вечара нічога новага не запісалі. Жонка з мужам, калі працягвалі размову, дык на балконе, і нават познім гасцям давялося доўга званіць у дзверы. У расшыфроўцы КДБ яны пазначаныя як невядомы мужчына 1, невядомы мужчына 2 і невядомая жанчына 3. Мэйлер ужо дастаткова добра ведаў кола знаёмых Освальда, каб падставіць у тэкст імёны. Павал Галавачоў, муж і жонка Зігеры. Мы грукалі і грукалі. Мы былі на балконе, нічога не чулі. Дзе ваша дачка? Будзем спадзявацца, што яна здаровая. У яе вочы яе маці вельмі вялікія. У яе маміны вочы, вусны, нос. Яна ўсё атрымала ад сваёй маці і нічога ад мяне. Наступны ў вас будзе сын. Мы ўжо атрымалі дакументы. Верагодна, ад'язджаем у аўторак. А як вы едзеце? Параходам ці самалётам? З Масквы альбо цягніком, альбо самалётам. Залежыць ад таго, якую візу нам даюць. Калі яна вырасце, яна нават не будзе ведаць, дзе нарадзілася. Можа, Джун калі-небудзь прыедзе? Адведаць адна рэч. Ёй толькі не трэба прыязджаць сюды жыць. Ты паставіла чай? Не турбуйцеся пра нас, усё ў парадку. У нас ёсць шклянкі? У нас 2 шклянкі. Там ёсць мой малы кубак. Ён ужо ўсё запакаваў. Усё наше багацце, пусты пакой. Вы шчаслівыя, канечне? Мы шчаслівыя. Марыначка, а ты? Я зусім не такая ўжо шчаслівая, зразумела. Дзіцё будзе бляндынкай, яна будзе прыгожая. У яе будзе добрае жыццё, у яе ўсё будзе. Кожны ў стане прачытаць і зразумець гэты развітальны дыялёг па-свойму. Ён аднолькава бянтэжыць, калі ўявіць яго перад невядомай будучыняй, што чакае герояў наперадзе, і калі прачытаць яго з сённяшняга дня. Зрэшты, і для тых, хто гаворыць, і для тых, хто чытае, існуе толькі сёння. Амаль як для матылькоў.